Εγώ για την τιμητική πρόσκληση που μου γίνεται από τον ΟΠΕΚ. Πριν απ' όλα θέλω να θέσω ένα θέμα πριν μπούμε σε άλλα ζητήματα, το οποίο νομίζω είναι πρωταρχικό, είναι βασικό. Γιατί μιλάμε? Νομίζω ότι στη χώρα και στην πολιτική και στα μέσα υπάρχει ζήτημα κατανόησης. Κατανόησης και επεξεργασίας. Μέχρι και πριν λίγο καιρό ακόμα, οι περισσότεροι αρνούνταν την κρίση. Δεν την αποδέχονταν. Θεωρούσαν ότι είτε δεν υπάρχει, είτε μεγαλοποιείται αυτό που εμφανίζεται διεθνώς, είτε τέλος πάντων είναι πολύ μακριά για να μας επηρεάσει και να μας δημιουργήσει θέματα και προβλήματα. Πιο χαρακτηριστική ίσως είναι η περίπτωση των μέσων. Στα μέσα ειδικά υπήρχε μια, πώς να το πω, αποστροφή. Να αποδιώξουμε το κακό, να μην συζητάμε γι' αυτό, γιατί είναι δυσάρεστα πράγματα, δεν πρέπει να μιλάμε και δεν πρέπει να συζητάμε γι' αυτά. Μέχρι που επήλθε το σοκ του ελεύθερου τύπου και πέσαμε σε αυτό που λέμε σε ένα είδος κατάθλιψης. Η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή είναι... Και έκτοτε νιώθουν άπαντες ότι αυτό είναι μεγάλο, είναι σημαντικό και απειλεί τον καθέναν. Δεν αφορά κάποιους άλλους έξω από, από την δραστηριότητά τους ή την οικονομική τους θέση και κατάσταση. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει κανείς από εκεί. Τι είναι αυτή η κρίση, τι χαρακτηριστικά έχει, πόσο επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, τι στοιχεία έχει στην ελληνική περίπτωση, ποια είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα, αυτό που λέμε το παραγωγικό πρόβλημα να αναδειχθεί σε όλο του το εύρος και σε όλο του το μεγαλείο, και πάνω σε αυτή τη βάση να αρχίσουμε να χτίζουμε τη θέση και την αντιμετώπιση. Το χαρακτηριστικό, νομίζω το βασικό της περίοδου, είναι η σύγχυση. Αν ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, όπου άμα δει κανείς διαχρονικά το πώς εξελίχθηκαν οι πολιτικές της, το 2007 όλοι θυμόμαστε ότι πήγαμε σε εκλογές με το επιχείρημα της δυσκολίας κατάρτισης του προϋπολογισμού και μάλιστα του δόθηκαν και διαστάσεις πολύ έτσι ως εθνικό θέμα, μέγα και τρανό. Έγιναν εκλογές, τις κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, κάνανε ένα προϋπολογισμό της πλάκας. Το καλοκαίρι του 8 αυτό ήταν φανερό ότι ο προϋπολογισμός και το επιχείρημα έχει καταρρεύσει. Ο τότε Υπουργός Οικονομίας θέλησε να επαναφέρει τα πράγματα σε μια σειρά και σε μια τάξη. Ανέδειξε το δημοσιονομικό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, διακήρυξε από τα μέσα, έδωσε συνεντεύξεις, προετοίμασε τέλος πάντων την κοινή γνώμη ότι το φθινόπωρο θα έχει πολιτικές και μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Ήρθαν γεγονότα διάφορα, από το βατοπέδι μέχρι... Έσκασε τον Οκτώβριο η κρίση, όλο το οικοδόμημα και όλο το επιχείρημα επέμβαση στα δημόσια οικονομικά εγκαταλείφθηκε. Χρειάστηκε μετά είδαμε τα γεγονότα μεγάλα με τις καταρρεύσεις των τραπεζών στον κόσμο. Άρχισε να συνειδητοποιείται ότι τούτο το πράγμα θα είναι πιο... Άρχισαν τα αιτήματα για να σωθούν οι τράπεζες. Έπρεπε να φτιαχτεί πακέτο. Λοιπόν, περάσαμε αυτή τη φάση. Κουτσά στραβά. Κύλησε ο καιρός. Έφυγε ο Λογοσκούφης. Ήρθε ο Γιάννης ο Παπαθανασίου. Φτάσαμε στο καλοκαίρι του 9. Και ξαναεπιστρέψαμε στη διαχείριση του δημοσιονομικού θέματος ως κυρίαρχου και ως πρώτου και μεγάλου. Γιατί πιθανώς νιώθουν ότι η Ευρώπη είναι πιεστική και η επιτήρηση θα πάρει διαστάσεις πολύ σοβαρότερες από αυτές που είχε μέχρι τώρα. Υποθέτω και υποψιάζομαι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε ξανά η συζήτησή μας θα μεταπέσει στο πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας, όλων των συνεπειών. Οι ενδείξεις, τα στοιχεία που υπάρχουν λένε ότι το φθινόπωρο θα είναι ένα κολλασμένο φθινόπωρο το φετινό. Γιατί η πραγματική οικονομία θα έχει βγάλει όλα τα προβλήματα, η πίεση θα είναι πολύ μεγάλη. Μας λένε ότι στην αγορά τα συναλλακτικά ήθη είναι πολύ... Δεν πληρώνω, είναι το δόγμα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όλο αυτό θα σκάσει κάποια στιγμή. Οπότε πάλι θα έχουμε ζήτημα τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς να επέμβουμε. Ο Αλέξης Παπαδόπουλος πρόσφατα σε μια συνέντευξη την περασμένη Κυριακή, νομίζω, είπε πρώτα η σταθεροποίηση. Αυτό δεν είναι σαφές σε όλους. Και δεν ξέρω κι αν είναι και το δέον αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τα στοιχεία, δεν έχω τη δυνατότητα να το προσεγγίσω. Τι χρειάζεται ή τι συνδυασμοί θα χρειάζονται. Άρα λοιπόν καταλήγει κανείς, επανέρχεται στο αρχικό, στην αρχική διαπίστωση, ότι πρέπει πάνω απ' όλα να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα, τι διαστάσεις έχει, να γίνουν επεξεργασίες σε όλα τα επίπεδα και πάνω εκεί, αφού υπάρξουν αυτές οι επεξεργασίες, να χτιστεί μια καινούργια πολιτική. Θυμίζω, και οι παρόντες το ξέρουν και το έχουν βιώσει, εγώ το παρακολούθησα, το ιδεολόγημα του εξυγχρονισμού προέκυψε μέσα από τέτοιες βαθιές επεξεργασίες. Είχαν προηγηθεί γραπτά, είχαν προηγηθεί μελέτες. Θυμάμαι το 1992 μια ομάδα γύρω από τον κύριο Σιμίτη δούλευε πολύ έτσι οργανωμένα και συστηματικά για θέματα ακόμα και πιο βιομηχανικής πολιτικής, τραπεζικού συστήματος. Ανεδύθη λοιπόν το ιδεολόγημα του εξυγχρονισμού και όλο το πλαίσιο εκείνο της πολιτικής κάτω από τέτοιες και ήταν προϊόν τέτοιων επεξεργασιών. Τέτοιες επεξεργασίες σήμερα δεν έχουν. Μπορεί σποραδικά να γίνονται διάφορες συζητήσεις ή να αναπτύσσονται έτσι απόψεις και αντιλήψεις από μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά οργανωμένο πράγμα, συνολικό, το οποίο θα ορίζει το πρόβλημα και θα περιγράφει τις πολιτικές και πιθανώς μέσα από αυτή την τέτοια θα αναδεικνύει και το καινούριο, το πολιτικό δηλαδή, αυτό που θα έρθει να κινήσει την κοινωνία και να την πείσει για αυτό που συμβαίνει, νομίζω είναι το ζητούμενο. Και πριν από όλα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Αυτή είναι έτσι η επίθεσή μου και παρακολουθώντας όλη την εξέλιξη. Προέχει αυτή τη στιγμή μια τέτοιου τύπου βαθιά επεξεργασία πάνω στο ελληνικό πολυπαραγωγικό πρόβλημα, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι και το... Αλλιώς, αν δεν υπάρξει επεξεργασία και δεν αναδυθεί έτσι το καινούριο, νομίζω θα περιπέσουμε σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Θα επικρατήσει είτε ο καρατζαφερικός λαϊκισμός, είτε μια ακραία εκδοχή του δρόμου, των πολιτικών του δρόμου, όπου οι συγκρούσεις και οι εκατέρωθεν έτσι, καταστάσεις θα οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία σε πολύ προβληματική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.